أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب این دفعه دیگه نماز میدید اینو دا زودتر جمع جورش کنید. تا پنج شیش یه رو به شیش بشیم دیگه. نه تا یه رو به شیش الان پنج دقیقه به شیش ده دقیقه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الترخیم، ترخیم جزء تتمه نداست. ترخیم یعنی کوتاه کردن، الف لام هم داره یعنی ترخیم منادا. بفرمایید الترخیم چیه؟ ترخیم اصطلاحی، الترخیم حذف آخر المنادا، حذف آخر کلمه ایست که منادا واقع شده. این هم میدونید به خاطر چیه دیگه، من باب تخفیفه. حذف آخر المنادا. آیا ترخیم واجبه؟ نه، جوازن، یعنی حذفن جوازن، حذف جوازن، حذف جایزم هست. برای چی تخفیف میدیم؟ ترخیم میکنیم لد تخفیف. پس حذف آخر منادا اونم به شکل جایزی، اونم برای بگید تخفیف. فتقولو یا هاره، در چی؟ یا هارسو. بعد میگفتیم یا هارسو، گفتیم یا هاره، فی ترخیم هارس. الان چی هست شد؟ سه، حرف سه هست شد. نه دیگه، یا هاره، یا هاری، اینطور میشه یا هاری، یعنی اون کسره همش فا میشه، درست شد؟ یا هاری. اذا کان المنادا، حالا آیا همه کلماتو چجوری؟ مثلا جعفر خب معلومه میشه یا جعفر یا جعفو. ببینید یه دو همینجا یه چیزی بگم، این الان حارس اگر سه می آمد حرف سا چجوری خونده میشد؟ یا حارسو مبنی بر ضم محلا منصوب خونده. حالا که شده یا حاره، دو جور خونده میشه، یکی یا حاره یا هارو. اگر یا هاره بخوانیم که بیشتر هست، بهش میگن لغت، لغت یعنی لهجه، لغت من ینتظر، لغت من ینتظر، یعنی لغت و لهجه کسی که منتظر اون سه، تا اون سه بیاد حرکه بنایی رو روش زار. یعنی میگیم یا هاره لفظاً به کسره ولی تقدیرن مبنی بر بگو زمه. چرا؟ چون منتظر سه، تا اون سه بیاد و زمه رو بهش بده. اما اگه خوندیم یا هارو، میگن این لغت من لا ینتظره. لغت من لا ینتظر یعنی لهجه کسی که انتظار اومدن سوار رو نداره، میگه اون بریده شد انداخته دور، الان کلمه من هاره. اگر هار کلمش بیاد منادا بشه مثل زید میشه چی؟ بگید یا هارو مبنی بر زم، میشه مبنی بر زم لفظن. یعنی اگر خوندیم هاره مبنی بر زم از تقدیرن لغت من ینتظر، اگه خوندیم یا هارو مبنی بر زم است بگید لفظن، هر دوتاش معلم منصوبه مناداست. الان میگیم اگر نکره باشه نمیشه ترخیم کرد. فی ترخیم حارس، اذا کان المنادا مختومن به تای تانیس، اگر منادا آخرش تای تانیس داشته باشه، جاز ترخیمه مطلقا، جایز اینو مرخم بکنید مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی علمن کانه ام غیر علمه، که او اگر میگفت بهتر بود داشت به جای ام، علمن کانه او بگید غیر علمن، ام جاش نیست، علم باشه یا بگو غیر علم باشه. مثلا فاطمه منادا مرخم بشه میشه یا فاطمه یا فاطمه، من ینتظر یا لا ینتظر. حالا اگر عالمتو باشه یا عالمتو، ای دانشمند، میشه یا عالمه یا آل مو، درست شد؟ بله، مونه انس که باشه چه نکره چه معرفه فرقی بگید، آلمه نکره است، فاطمه معرفه است، علم. نحو یا فاطمه یا فاطمه، فی فاطمه بغلش بنویس یا آزلو، آزل با عین و زال، یا آزله، دو جور. درست شد؟ مثلا این شعر جریر رو ببینید، یا آزله بوده عقلی، عقلی یعنی چی؟ کم کن، داره به اون خانم میگه مهندسه دیگه، عقله، عقلا، عقلو، عقلی یعنی کمش کن، عقل لومن یعنی این سرزنش ها و ملامت ها رو بگو کم کن به مشروع. آزلو، آزله، این بوده یا آزله تو، آزله یعنی ملامت کرد، حرف نداش افتاده، منادا هم مرخم شده، ول اتابا که بوده، ول اتابا حتی بچه دو ترجمه میشه چی؟ این مثل کم کن سرزنش هایت را و ملامت هایت را ای ملامت کرد. اما یا آزلو یا آزله، دو جور. اما به قرینه عقلی که داشته به اون خانم میگفته این چی بوده؟ بگیر آزله تو بوده. این الان نکر است. اما مثلا امرون قیس میگه افاطمه، افاطمه محلن، افاطمه محلن و از هازد تدلدی، و از هازد تدلدی، حالا بگه برقی مثلش محلن یعنی یواشتر، مفهول مطلق بگه ای فاطمه یواشتر، و از هازد تدلدی یعنی بلکن بعضی از این ناز و عداهات رو، تدلدی یعنی ناز کردن، یعنی اترک، اترکی محلن یعنی ترکن، و از هازد تدلدی کنار بذار بعضی از این ناز و عداهات رو. این افاطمه، افاطمه چی بوده؟ فاطمه. این علمه، این چیه؟ نکره. دو تا بسان سدن. اذا کان المنادا مختومن به تای تنیز جاز ترخیمه مطلقا، علمن کانه او غیر علمه، نحو یا فاطمه، یا فاطمه، فی فاطمه. و اذا کان غیر مختوم بها، اما اگر بگو پای تانیث نداره، این شرط داره، احسن، فشرطه ان یکون علما، باید مثل حارس علم باشه، غیر مضاف، اضافه هم نشه، مثل عبدالله نباشه، عبدالله نه نمیشه، حارس رو میشه، زائدن علی ثلاثه احرف، اون علمه هم باید بیش از سه تا حرف باشه، اگه خودش زیده دیگه زید رو بگو مرخم نمی کنیم دیگه، از سه تا حرف کمتر اسمی وجود نداره. پس اگر تای تانیث نداشته باشه سه تا شرط هست، یک علم باشد، دو مضاف مضافان الیه مثل عبدالله، عبدالله اینا نباشه، سه سه حرفی نباشه بلکه بیش از سه حرف باشه، چون سه حرفی اگه باشه خودش دیگه مرخم هست دیگه، دیگه کمتر بخوایم بگیریم از سه حرف اصلا از شکل اسم میاد بیرون، چون اقل حروف اسم چند تاست؟ نهو یا سعاد، سعاد اسم خانومه، سعاد اسم خانومه، یه قصیده‌ای داره کعب ابن زهیر در مقابل پیغمبر خوند که بانت سعاد و قلبی الیوم مطبول، متیمون اسرها لم یفته مکبول، قصیده بانت سعاد معروفه، سعادو اسم خانومه، غیر منصرف هم هست، سعاد الان چی ازش افتاده بگید؟ دال. مثال دیگهش یا هاره، در هارس، یکی مذکره یکی بگید مؤنث، تای تانیث هم نداره. حالا ما یا سعا میخوانیم، درست شد؟ آخرش الفه، آخرش بگید الفه، طبق لغت من ینتظر یا لا ینتظر در هر دو صورتش این تقدیرن چیه؟ مذمومه، مبنی بر ذمه، محلا منصوب. بله فرقی نمی کنه، گفتیم باید چیه؟ به شکل مضاف نباشه. کدوم؟ اگر اون مرخم، اون چیزی که میخواییم ترخیمش کنیم، شرطش اینه اون مرخم باید مختوم به تای تانیث نباشه، یعنی آخرش تای تانیث نداشت. اگر آخرش تای تانیث نداشت، هنگامی که آخرش تای تانیث نداشت، شرط اون مرخم اینه که علم باشه، مضاف نباشه، بیش از صرف باشه. مثل یا سوا یا هاره، یا سوا فی سواده، یا هاره فی هارسن. فوائد دیگه ساده است. یمتن او ترخیم المندوب، خوندیم اینا رو ها، ول مستقاس. این دوتا رو نمیشه ترخیم کنیم. چرا؟ اگه گفتید اونجا گفتیم چرا؟ بدن که در مندوب و مستقاس اصلا غرض اینه که صدا رو بکشیم، حالا بیاریم نصفشو ببریم، این خلاف مقصوده. ول مرکب، مرکب رو هم نمیشه یمتن و ترخیم المرکبه. اما مرکب چند جوره؟ یه مرکب اضافی داریم، مرکب وصفی داریم، مرکب مزجی داریم. کدومش؟ میگه ول مرکب ترکیب اضافته، ترکیب اضافی باشه نمیشه. مثل چی؟ عبدالله. دیگه نمیشه بگی یا عبدو، چون اگر بگیم یا عبدو، طرف تشخیص نمیده که این عبد اسم کسی بوده، بگی نکره بوده، مبنی بر ضم شده یا مرخم شده، هیچ کارش نمیشه بکن. او اسنادن، ترکیب اضافتن او اسنادن. یکی از مرکب ها مرکب اسنادیه. مرکب اسنادی کدومه؟ یه جمله اسم کسی شده. مرکب اسنادی یعنی مسند و مستند، جمله اسم کسی شده. مثل تعبت شرا، تعبت شرمن، تعبت شرا، تعبت یعنی زیر بغل گرفت، ابت اینجا رو میگن، تعبت یعنی زد زیر بغلش، تعبت شرمن مفعولشه. ترجمه این میشه چی؟ زیر بغل زد شرری را، شرری را زیر بغل زد. این لقب یک شاعر علم شده، لقب است برای یک شاعری به اسم ثابت ابن جنبل، یک از شعرهای جامعی است. درست شد؟ میگن اومدش یک کسی در خونه، به مادرش گفت این ثابت کو، گفت تعبت شرن و خرج، شرعی زد زیر بغلش، منظور شمشیری رو رفت میگو شمشیر. این مادرش که گفت تعبت شرن، اونا این لفظ رو از مادرش گرفتن، هی به این گفتن تعبت شرن، تعبت شرن اسمش شد، تعبت شرن لقب شد برش. الان این تعبت شرن مرکبه، بگید اسنادیه. حالا مثل این هستا، مثلا شاه و قرناه، اسم کسی شده، یا مثلا یعنی دو تا شاخش بلند شد، و همینطور کلمات، یعنی یه کلمه، یه جمله، یکی گفته بگیر اسم، حتی زیدان منطلقان اسم کسی شده، مبتدا و خبر. حالا چه مرکب اسنادی جمله فعلیه باشه، چه جمله بگیر اسمیه باشه، اسم کسی شد مرخم نمیشه. ما نمیتونیم بگیم یا تعبته، بلکه باید بگیم یا تعبته بگید شرلا. من نکرته ها، لا یمتن و ترخیم المندوبه یک، مستقاس دو، مرکب اضافی سه، مرکب اسنادی چهار. من نکرته، نکره هم نمیشه، چون اگر ما نکره رو مرخم بکنه، خب نکره نمیشناسن، نمیدونه که این چی بوده. مثلا میگیم یا ساهه، خب طرف نمیدونه این یا صاحب، یا صاحب بوده، یا صاحک بوده، یا صاحق بوده، چی بوده از آخرش افتاده. علم رو میشناسه کلمه رو، محمد که میگی اون دال رو میدونه محمده، ولی اگر این علم نباشه، نکره باشه، نمیتونی تشخیص بده که این کدوم یکی از این گروه بوده افتاده، من نکرد. میگیم که ما توی شعرها دیدیم که اینطوری گفتن یا ساهه، یا ساهه، این یا ساهه بوده یا صاحبی، یعنی ای دوست من، و مرکب اضافیه صاحبی، رفیق من. ولی چی شده بگو؟ ترخیم شده. بعضی گفتن یا صاحبو بوده، نکره بوده، یعنی ای رفیق. چه نکره باشد یا صاحبو، یعنی ای رفیق. چه یا صاحبی باشد، منادای مضاف، هر دوتاش ممتنعه که ترخیم بشه. این یه کلمه از عرب بگید رسیده، ما اینو به کار میبریم، میگیم یا صاحب، یعنی ای رفیق. حالا یا صاحبی بوده یا صاحبو بوده، ها، لعن فی یا صاحبو لعنه ها نکرتو، یا فی یا صاحبی بگو لعنه ها مرکبون ترکیب اضافته. در هر دو صورتش این یه دونه میشه شاز، این یه دونه میشه شاز. بله بله، اون مثلا میده چرا؟ چون یا مثلا فرض کن بلبک، معدی کرب، معدی کرب، اگر شما جز دومشو بندازی بگی یا معدی، طرف میدونه که این کربه دیگه. یا سیبه بی، بگی یا سیبه، میفهمه. مرکب های این چنینی فهمیده میشه، مرکب های اضافی مشخص نمیشه کدومشه. مثلا فرض کن این بگیم یا عبده، نمیدونه این یا عبدالله بوده یا عبدالقیس بوده یا عبدالشمس بوده یا عبدالحسین بوده، کدوم بوده نمیدونه. ولی مرکب های مزجی امکان شناخت جزء دوم وجود داره. کدوم؟ هر کدومش باشه، دو تا قوله دیگه. این چون که میگه نکره است، بعضی گفتن بوده یا صاحبی میشه منادای اضافی مضاف مضاف، هر دوتاش ترخیم توش جایز نبوده، حالا مرخم شد. العمدت و فلحصف، گوش، العمدت و فلحصف ان یبغل اسمو دالن علا مسما. تکیه تو حذف کردن اینه که اون اسمی که میماند دلالت بر مسما بگید بکنه، بدون لبسن، بدون لبسن، بدون اینکه بگید اشکال ایجاد کنه. یعنی طرف تا میفهمه یا هاره میگی میفهمه، یا سوای میفهمه یعنی سوال. فإن دل جاز الحذف، اگر دلالت کنه تو همون جایی که جایزه حذف کنی دلالت بکنه، جاز الحذف، و الا امتنع، و الا نمیشه. چون مرخم برای اینه که تو یکم کمتر حرف بزنی، یه حرف کمتر بگی. اگه قرار باشه یه حرف کمتر بگی، طرف نفهمه تو چی گفتی، نتونه تشخیص بده اینکه حرف نزنی چیه، بهتر. پس بنابراین بیا و اینجا ترخیم رو جایز نکن. مثلا در منصور ها میتونه دو تا حرف بیفته، مثلا بگو یا منصو، طرف میفهمه یعنی منصور، درست شو؟ معلومه یعنی؟ اینه که باید ببینی چقدره هر کدوم. مثلا الان نگاه کنید، میگه رخم الاسماء التالیه، این اسما رو تو عبدالله نمیشه، حسین میشه، یا حسین میشه، درست شد؟ زید نمیشه، هند نمیشه، علقمه میشه، یا علقمه، یا علقمه میشه، چون تای تانیث داره. ابن مالک نمیشه، اول ایتام نمیشه. اینا دیگه بقیش خودتون میتونید تشخیص بدید، چون منادای مضاف میشه یا بعله، درست شد؟ میشه. خب بیایم سر المفعول و لعجله، یک بحث بسیار زیبا و جایگاه داریه، خوب باید گوش کنیم، درست شد؟ خوب باید گوش کنیم، یعنی گوش ها رو باز کنید، قشنگ این بحث مفعول الله رو براتون باید. ببین ما یکی از مباحثمون در مفعول، مفعول له یا اسم دیگرش مفعول لعجله یا اسم دیگرش مفعول من عجله. ببینید مفعول له مصدریه که، خوب گوش کن، مصدریه که علت فعل قبله، علت برای فعل قبل. این دو جوره، یک، خوب گوش کن، حصولی، دو تحصیلی، ها؟ پس مفعول الله چند جور شد؟ دو جور، وصولی تحصیلی. مصدریه که علت برای فعل قبله، مفعول الله این مصدری است، علت رو بیان میکنه برای فعل قبل. وصولیش اونیه که چون اون مصدر هست این فعل اتفاق میفته. مثل اینکه میگم قعد تو علل حربه جبنن، یعنی چی؟ یعنی نشستم نرفتم جنگ، به این جنگ قعد تو علل حرب به خاطر ترسم، ترسی که تو وجودم، یعنی ترس تو وجود من بود، این وصول داشت، سبب شد که قعود حاصل بشه. شده نه؟ قعد تو عنل حربه جبنن، یعنی من به خاطر ترسی که تو وجودم بود چکار کردم؟ بگی نرفتم جن. ترسیلی اونیه که عکسشه، فعله انجام میشه تا مصدره به دست بیاد. مثل اینکه میگم ضربت و ولدی تعدیبن، بچم رو کتک زدم برای اینکه ادبش کنم، برای تعدیب. اینجا ضرب صورت میگیره تا تعدیب بگیر به دست بازر تحصیلش. این دو شکله، این دو قومیش بیشتر از اولیشه. توی بقول معروف محاورات این دو قومیه تعدادش میشه از این 100 تا مفعول الله داریم 70 داشت تحصیلی 30 داشت فعلی. اینو فهمیدید یا نه؟ این خیلی مهمه ها. این یکی از سوالات امتحانی مثلا دوره دکتری زمان ادبی درس الان تو کتابا نیست بعد بدید. بعد نگاه کنید، قدیم میگفتن به مفعول الله المفعول من اجله یا لعجله. این من اجلهش اسم یکی از اینا بوده، لعجلهش اسم یکی دیگه بوده، درست شد؟ من اجله اسم کنیماش می شده؟ یعنی اونی که ببینید الذی مفعول یعنی فاعل، اونی که انجام داده شده فعل من اجله به خاطر او، کدومش میشه؟ این میشه یا این میشه؟ اونی که انجام داده شده فعل من اجله از جهت او، یعنی از جهت اونی که انجام داده شده فعل از خاطر او، یعنی به خاطر او انجام داده شده، یعنی اون چون اون بوده من اجله او این انجام شده، اون باعث شده فعل انجام شده. لعجله یعنی برای خاطر او، انجام داده شده فعل برای خاطر او، یعنی چی؟ یعنی برای به دست آوردن میشه بودون تحصیل عجله، عجله یعنی خاطر، جهت، به جهت او، از جهت او انجام شده یا برای جهت او، برای به دست آوردن. پس این من عجله شد کدوم؟ وصولی. لعجله شد بعدها دیگه. اولا اگه من عجله رو میگفتن منظورشون هر دوتا بود، قلبه میدادن. لعجله هم میگفتن منظور بگیر هر دوتا بود. بعدا اومدن یه اسمی درست کردن که شامل هر دوتا باشه، گفتن المفعول و له، یعنی اونی که فعل انجام داده شده به خاطر او، حالا به خاطر او یعنی برای به دست آوردنش، یا به خاطر او برای اینکه اونو بوده و این فعله بگید انجام شده، به علت او. علت دو جوره، یکی علت به دست آوردنش، یکی علت بگید چون او بوده این فعله به دست آوردنش. پس این اسم شد اسم عام، بعدها این اسم جهل شد، یعنی اول این اسم ها بود، بعد یه اسم عام میگذاشتن تا شامله بگیرید هر دوتا چیه؟ گفتن المفعول و له، یعنی اونی که فعل براش انجام. الان اینجا کتاب ما گفته المفعول و لعجله او له، در صورت که طبق قاعده باید میگو المفعول و لعجله او من عجله او له. در واقع الان دیگه توی اصطلاحات جدید امروزی کسی که المفعول و لعجله نمیگه، المفعول و من عجله هم بگید نمیگه، همه میگن المفعول و له، چون هم سبکتره هم شامل هر دوتا به راحتی میشه. اگه بگی مفعول من اجله شامل لعجله میشه به مجاز. اگه بگی لعجله شامل من عجله میشه بگی به مجاز، درست شد؟ من باب غلبه. اما اگه بگی المفعول له شامل هر دوتا میشه به طور حقیقت. پس لذا تو اصطلاح جدید همه میگن المفعول له. نگاه کن حالا مفعول له چیست؟ المفعول لعجله ایشون میگه، یعنی المفعول له خب مصدر، اولا باید مصدر باشه. یک شرایطش قشنگ یاد بگیر، دو پنج تا شرط داره، یکی یکی یاد میگیر. یک مصدر باشه، یذکر و بعد الفعل، بعد از فعل میاد. انتو همیشه بعد فعل نیست، بعد میخوام بعد شبه فعل هم میتونه ولی بعد از فعل. لایزاه سببهی، برای اینکه واضح کنه روشن کنه، لعلتهی ایزاه علت اون فعل، اون فعل رو میخواد علت شد. پس من گفتم مصدریه که بعد از فعل میاد و علت فعل رو بیان میکنه، همینه دیگه تعریفش. دیگه تعریف کامل نیست هنوز. مثل این نگاه کن، وقف الجندو، این لشکر ایستاده، این لشکر ایستاد، اجلالا للامیر، به جهت بگید بزرگ داشت امیر. این لعجله یا منزله؟ تحصیلیه یا حصولیه؟ تحصیلیه. یعنی برای اینکه اجلال امیر به دست بیاد، برای اینکه امیر جلیل شود، برای اینکه اجلال امیر کنند این کار رو کردن. خب اجلالاً للامیر فهمیدیم تحصیلیه، یعنی برای به دست آوردن، گوش کن، برای به دست آوردن تعظیم امیر، اجلال امیر اینا ایستادن. فائدتون اجلالاً مفعولون لعجله، مفعولون لعجله، لأنه یوزه و یوزه و از سبب الذی من عجلهی و غفل جند، زیرا این توضیح میده اون علتی رو که به خاطر او لشکر ایستاده. و علامته وقوعه فی جواب لمه، این ساده است. یعنی اگه بگه لمه وقف الجندو، لمه یعنی برای چه، لمه وقف الجندو، جوابش میشه وقف الجندو اجلالا لل، میتونه جواب چرا واقع بشه، به چه لماست. بله، مای استفهامی اگه حرف جر بر سرش در بیاد الفش میفته، به خاطر اینکه فرق باشه بین مای استفهامی با سایر ماها، مثل مای موصوله، مثل ما. لمه تقولون مالا. دو بعدی رو نگاه کن، اذا کان المفعول لعجله مجردن. حالا نگاه کنید، گوش کنید، مفعول له، اول ببینید، برگردیم اون مبحث بعد، نوشته یشترت و فل مستر، دیدید؟ ها؟ دیدید یا نه؟ این اول باید اینو بخونیم که مفعول له چه شرایطی داره یاد بگیریم، بعد که مفعول له رو یاد گرفتیم شرایطشو فهمیدیم، بعد بگیم مفعول له چند قسمه. این تو این تیکه میگه اذا کان المفعول لعجله مجردا من ال، تقسیماتشو داره میگه، اما اینجا داره شرایطشو میگه. اول این باید خونده شد. خب چه چیزهایی میتونن مفعول له بشن، شرایطش چیه؟ یشترت و فل مصدر، مصدر یعنی مفعول له، شرط شده فل مصدر در اون مصدره، اون مصدری که میخواد مفعول له بشه شرط شده درش. حتی یسه نسبه مفعولن لعجله، شرط شده در اون مصدری که میخواد بیاد مفعولن له بشه، برای این که صحیح باشه نسبش بدیم به عنوان مفعولن له، شرط شده چی؟ ان یکون من افعال القلوب، این که از افعال قلوب باشه. افعال رو تو عربی، گوش کنیم، افعال رو تو عربی تقسیم میکنن به دو دسته، یک افعال جوارحی، دو افعال جوانحی. بهتون گفتم تو افعال اونایی که با دست و غیره و اینها انجام میشه و مسائل میشه افعال بگید جوارحی، اونایی که با قوای باطنی انجام میشه میگن افعال جوانحی. اینجا منظورش از افعال قلوب، افعال قلوب اصطلاحی دو مفعولی که جزء نواسخ هستن نیست، یعنی افعال بگید جوانحی. پس ان یکون من افعال الجوانه، یک مفهما علتم، باید علت رو هم بفهمونه. یعنی اگر شما گفتید کلم الله موسی تکلیما، این تکلیما بگید این مفهوم مطلقه، علت رو نمیفهمونه. مفهما علتم، علت رو هم. شرط بعدی مشارکن لعاملهی فی الوقت و الفاعل، وقتش و فاعل کننده کار باید یکی باشه. الان نگاه کن، قعد تو انل حربه جبنن، قعد تو فاعلش کیه؟ تا متکلم، من متکلمه، بعد جبنن کی ترسیده؟ من، یکی باید باشه. ضرب تو کی زده؟ من. کی ادب کرده؟ تعدیبا من. این باید یکی باشه. اما اگر آمد و یکی نبود، ولو علت رو هم بفهماند نمیشه. حالا نگاه کنید، زمان باید یکی باشه فاعل. کی من نشستم از جنگ؟ همون موقعی که ترسیدم. کی نشست؟ من. کی ترسید؟ من. کی زدم؟ دیروز. کی ادب کردم؟ دیروز. کی زد؟ من. کی ادب کرد؟ من. وقت و فاعل چیه؟ یکی. درسته نیست؟ لا تقتلوا اولادكم خشیت املاقن نحن نرزقكم و ایاهم. لا تقتلوا اولادكم، نکشید بچهاتون و دخترانتون رو، خشیت املاقن، از ترس فقر. خشیه افعال قلوبیه دیگه، باطنیه ترس، ترس فقر. کی میکشه؟ اون افراد در جاهلیت، پدران. کی میترسه؟ همونا. همون موقعی هم که میکشه، همون موقعیه که بگی میترسه. درسته نه؟ باید یکی باشه. حالا این لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقه، این اصولیه یا تحصیلیه؟ فیل اصولیه، چون ترس از فقر هست باعث میشه این بچه رو بگیر بکشه. اما مثلا الان این مثاله ببینیم، روایت هستش که خداوند ملکی داره، لله ملک، یونادی کل یوم، هر روز میاد بالای این دنیا وای میسته، یونادی کل یوم، لدو للموت وقنو للخراب، داد میزنه سر مردم دنیا، لدو للموت یعنی چی؟ بذارید تولید مثل کنید برای اینکه بمیرن، و بسازید کاخ، بسازید برای اینکه نابود شه، خراب شه. هم خراب مستره، هم موت مستره. علت رو هم میفهمونه، علت رو هم میفهمونه، شکی درش نیست. اما نگاه کنید، لدو فاعلش کیه؟ انتون. اون پدر و مادرها، انتون. یعنی شما، انتون اون پدر و مادرها دیگه. کی میمیره؟ اون بچه هایی که به دنیا میان. پس فاعل یکی؟ زمانی که میزان با زمانی که میمیره باز یکی نیست. وبنو للخراب، وبنو کی میسازه؟ مردمان. چی خراب میشه؟ اون ساختمونایی که میسازن. زمان بنا هم با زمان خراب یکی نیست. پس اگر یک موقعی اشکال پیدا شد، الان این غلطه بگیم لدون موتن وبنو خرابن، مفعول له دیگه بگیم. اونی که منصوب است و مصدر است مفعول له، اگر منصوب نبود، مثلا مثل اینجا جار و مجرور بود، بهش میگن جار و مجرور، علت رو بیان میکنه، ولی دیگه مفعول له بگید نیست. گرفتید؟ پس باید در مشارک باشه با عامل خودش در وقت و در بگو فاعل کننده کار. سب بفرم این چشم و مخالفن لهو فی لفظ. بعدیش اینه که در لفظ با هم یکی نباشن، چون در لفظ یکی باشن میشه مفهول مطلق. ها؟ مثلا کلم الله موسی تکلیم و رتل القرآن ترتیلا، اینا چون یکیه مفهول مطلقه، باید از جنس خود فعلش نباشه. مثل این مواردی که دیدی، جبنن با قعدتو تدیبا با ضربتو یکی نباشه. این شرایط عمده ترینش یک مصدر باشد، این شرط اول. دو مفهم علت باشد، این شرط دوم، اینم مهمه. سه بگید در وقت و فاعل با هم یکی باشن. اینا از شرطهای عمدشه که باید حتما. نه و مثال لا تقتلوا اولادکم خشیت املاقه، اینجا اینو نوشته، نمیدونم الان تو کتاب شما الان لا تقتلوا اولادکم مفعول به، لا تقتلوا فعل و فاعل، خشیت املاقه مفعول له، کدومش مفعول له؟ خشیت. نگفته املاقنا خشیت املاقه، خشیت فعل قلبیه، خشیت فعل بگید فایدتون، فایده قلبی ها وصولی میشه، قلب اصلا فهم نمی کنه کلن مفعول له باید فعلش مسترش، مفعول له مستر باید فعل قلبی باشه. مثلا نمیتونی بگی ضربن، ضربن بگید نمیشه، کلامن بگید نمیشه، نمیتونم بگم جه تو که آمدم پیش تو کلامن برا سخن گفتن، باید بگم جه تو که آمدم پیش تو لل کلامی، دیگه نمیتونم بگم کلامن ها؟ باید فعلش فعله بگو قلبی باشه. فائدتون این فات حکمون منحاز الاحکام، اگر یه موقعی از این علتهایی که چیزایی که گفتیم، شرطهایی که گفتیم فوت کرد بعضیش، مثلا داریم ولعرزه وزعها للانام، ولعرزه وزعها للانام، نگفته انامن، ما زمین رو راستوریز کردیم به خاطر مردم، نگفته انامن، گفته چی؟ للانام. چرا؟ اصلا مصدر نیست، انام یعنی ناس، یعنی لناس، مصدر نیست، شرط رو نداره. حالا بقیه شرط رو نداشته باشی کار نداری، ممکن چند تا شرط نداشته باشی، اولیش نداره که چیه بگید مصدر. ولی عرضه وضع حال گاهی اوقات هستش که مثل این وبنو للخراب لدو للموت در فاعلو بگو، وقت یکی نیست، گاهی اوقات فقط تو وقت یکی نیست، گاهی اوقات فقط تو فاعل یکی نیست، شرط رو نداشو. گاهی اوقات مثل فرض کن رتل القرآن ترتیلا مفهم علت نیست، گاهی اوقات مخالف در لفظ بگید نیست. خلاصه اگه شرطی از بین رفت، شرط نداشت، چیکار بکنیم؟ میگه جر به حرف تعلیل، اونجا اون کلمه جر مجرور میشه، اون که علت رو میفهمونه، به حرف تعلیل، به حرف جری که مفید تعلیل. چهار تا حرف جر هست مفید تعلیل: یک لام، دو با، سه من، چهار فی. به ترتیبم گفتم که کدومش بیشتره، اول لامه، بعد باه، بعد بگید منه، بعد فی. این چهار تا جرش میده. الان ول ارزه وزعه ها با چی اومد؟ با لام اومد. ول ارزه وزعه ها لل انام، وابنو لل خراب لدو لل موت با چی اومد؟ با لام. اما ضربتهو به سوء ادبه، ضربتهو به سوء ادبه با چی اومد؟ ضربتهو با اقرقو به خطیعاتهم، آیه قرآنه، با اومده، چون خطیات مصدر نیست، درست شد؟ ضربتو به سوء ادبه، ضربتو فعل و فاعل، فاعلش تاه، سوء ادب مال اون آقاست، بدی ادب، فاعلشون یکی بگید با اومد. گاهی با من میاد، گاهی با فی میاد، گاهی با من میاد، گاهی اوقات با فی. مثلا تو قرآن داریم وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ مِنَ الرَّحْمَةِ. این من تعلیلی است، نگفته رحمتن، من الرحمه. پس بنابراین گاهی با من میاد، گاهی با فی میاد، گاهی با میاد، بیشتر اوقاتم با لام میاد، اگه شرط بگید نبود. پس کمن و لام، این که گفته کمن و لام بهتر بود بگه چی؟ کلامه و الباء و من و فی. من که کمترینش آورده اول، لام که اصل برده دوم، با و فی رو هم ذکر نقص. فتقولو لا تقتلوا اولادکم من املاق، من املاق، املاق شرایط رو ندارد. چرا؟ چون فعل قلبی بگید نیست، درسته؟ پس بنابراین با من اومده. یا میتونست به جای من بگه چی؟ بگید ل املاق، ل املاق، به املاق، میتونست بگه دیگه، فرقی نمیشه. لأنه لیس من افعال القلوب، شرط فعل قلبی رو نداره. حالا من مثال دیگه هم زدم، ول عرضه و زه حالل انا، مثلا مستر نبود، لدول الموت و ابنول الخراب در وقت و فاعل یکی نبود. و اتیتو که، یعنی اتیتو الیک لها جتن، اتیتو که لها جتن، اومدم پیش تو به خاطر یک درخواست، حاجت. حاجت مستره؟ نه، لحاجته. لأن المجرور لیس مسترن، من برای این چی مثال زدم؟ ولعرضه وضع حاله لحاجته. اینو نگاه کن، جئتو که الیوم، امروز اومدم خدمت شما، لإکرامی ایاک قدم، برای اینکه فردا خدمت شما بگید احترام کنم، مثلا امروز اومدم سور و سات رو روبراه کنم که فردا شما رو اکرام کنم. الان فاعل ها یکی هست یا نه؟ اکرام مصدر اضافه شده به یا، فاعلش متکلمه، جهتوکه هم فاعلش متکلمه. علت هم هست یا نه؟ اومدن من برای احترام کردنه. اکرام مصدر هم هست یا نه؟ بله. همه اینا سر جای خودشه، فقط چی رو نداره؟ وقت. اکرام فرداست، اما اومدنم بگید امروز. لأن المصدر لم یقع وقت وقوع عامله، چون مصدر در همون وقتی که عاملش جهتو واقع شده واقع نشد. این یکی رو نگاه کن، اکرم توهو، اکرام کردم او رو، احترام کردم او رو، لإکرامه ایایا. حالا زمانه یکی ها اکرم دوه امسه لإکرامه ایای امسه، زمانه یکیه، اکرام هم مستره، شرایط همه رو داره، علت هم میفهمونه، اما مشکل سر چیه؟ مشکل سر اینه که فاعل ها یکی نیست. البته یه چیز دیگه هم داره، چیه؟ مخالف با اون در لفظش هم نیست، موافقن دیگه، ولی بهتر بود بگه اکرم توهو، درست شد؟ لإحترامهی ایایه، اینطور میگفت باز بگید بهتر میشد، مخالف در لفظم بود. ولی علی ای حال ما در مثال میگن مناقشه نیست، ولی اینجا زمان یکیه، فقط فاعل یکی نیست، اکرم تو فاعلش متکلم وحده است، اکرامهی فاعلش بگید ضمیر غایبه، میگه من اونو احترام کردم دیروز به خاطر اینکه اونم دیروز منو احترام کرد. لأن فاعلهما لیس واحدا، فاعلشون یکی نیست، یکی متکلمه یکی غایب. ادب تو کرد، تو را ادب کردم، لتعدیب امثالک، برای اینکه امثال تو ادب بشن. اینم باز بگید یکی نیست، کاش به جای ادب تو که گفته بود ضرب تو کرد، اگه گفته بود ضرب تو کرد یه قشنگ میشد، مثالاش اشکال داره. ضرب تو کرد لتعدیب امثالک، یعنی چی؟ زدم تو رو به خاطر ادب کردن امثالت. اگر اینطور باشه قوم این تعدیب بگید، فاعلش میشه همین آقا، فاعلش میشه بگو همین آقا. حالا اگر اینو اینطوری بگیم، ضرب تو که لتعدیب که امثالک، ضرب تو که، ها، یا اصلا بگو ضرب تو که، زدم تو رو لتعدیب که ولدک، تو رو زدم تو گوشه برای خاطر اینکه بری ادب کنی بگید بچه تو بچه تو بی ادب نباشه، تنبیهت کردم تا بچه تو بری ادب کنی. الان این ضرب تو کی فاعلشه؟ تا متکلم وحده. لتعدیب ککیه گاف مخاطب. فاعل ها یکی نیست، ولی همون موقعی که من دور زدم قصد داشتم تو هم بچه تو بگی ادب کنی. ادعیات زمان ها یکی هست اما فاعل ها یکی نیست. حالا زمان هم یکی نباشه دیگه به طریق اولا اصلا شرایط رو نداشته باشه، متوجه شدید؟ یه شرط نباشه، نگاه کن، انفات حکم من هازه الاحکام شرط من هازه شروط، یه شرط جب بین بره کفایت میکنه. حالا اگه دو تا سه تا شرط از بین بره دیگه به طریق لانه من لفظهی. چرا این نمیشه؟ چون از لفظشه. ای من لفظ عامله، اون بالایی هم از لفظش بود. حالا علیان اینا شرایط رو بگید نداشتن. الان نگاه کنید، بیایم سر حالا اینکه چگونه مفعول له تو عربی دیده میشه. ببینید مفعول له تو عربی سه شکله، یعنی از این سه شکل سه تا شکل بیشتر نمیشه تصور کرد. یا اون مصدری که مفعول له شده نکره است. اون مصدر چیه بگید؟ یک نکره است، مثل قعب تو انل حربه بگو جبنم نکره است، غیر از اینه. دوم معرفه به علی، مثل که بگم قعب تو انل حربه الجبنم. سوم مضافه، مثل لا تق طلو اولا دکن خشیتا املاده، درست شد؟ یا به شکل معرفه است با الف لام، یا به شکل نکره است، یا بگو مضاف مضافه. این صورت که نکره است، این صورت که نکره است که شرایطی داره نکره است، این صورت 90% منصوب، بلکه 95% منصوب میاد چونم 5% مجرور به حرف جر، یعنی این میشه 95% چونم بگیم لجبنه، اینطور میشه 5%. اون شده نه؟ منصوب حرف معلم نه، که معلم منصوب نکن، جار و مجرور متعلق به حرف دیگه اصلا مفعول له نیست، چون منصوبه میشه مفعول. پس 95% میشه منصوب، 5% ممکنه یه موقع توی عبارتی به شکل جار و مجرور من جبنه لجبنه به جبنه دیده بشه. این صورتی که با الف و لام 95% مجرور به هر 5% منصوب عکسشه، گرفتید یا نه؟ یعنی الان الجبنه میشه چی؟ 5%، لل جبنه میشه 95%، درسته؟ صورتی که اضافه شده 50 50 50% 50% مجرور منصوب بلاحت هیچ چیزی داره، یعنی چه بگیم خشیت املاقه، چه بگیم بگید من خشیت املاقه، یک هر دوش رسیده، درست شده نه؟ پس سه صورت داره، یا نکره، یا معرفه به الف لام، یا مضاف مضاف الیه. نکرش 95% منصوب، 5% مجرور به حرف جر، معرفه به علف لامش 95% مجرور به حرف جره، 5% ممکنه منصوب بشه. اگر مضاف مضافونه لعید باشه 50-50 میتونه به شکل منصوب بیاد، میتونه به شکل بگید جارو مجرور. تمام شد؟ چیز که نداشت راحت بود. نگاه کن، میگه ازا کانه المفعول لعجله، اگر مفعول لعجله مجردن من ال و الاضافه، یعنی نه الف لام داره نه اضافه، پس میشه چی؟ حالت اول نکره. فل اکثرون اسبو، اکثر چند درصد بود؟ 95%. نهو زینت المدینتو اکرامن للملک، این شهر بگید زینت شده، آراسته شده به جهت اکرام پادشاه، به جهت اینکه پادشاه رو احترام و اکرام کنیم این شهر رو آراستیم. الان اکرامن للملک مثل همون جبننه، درسته؟ 95%. و یجر را علا غلتن، چقدر بود این علا غلتن؟ 5%. یجر را علا غلتن و 5% هم میشه. میگه حالا از اون قلیله نشون بده، میگه این که قوله این من امکم لرقبتن فیکم جبر و من تکونو ناصریه ینتصر. میگه من امکم، اما یعنی قصده، هر کسی که قصد شما رو بکنه بیاد سراغ شما، لرغبتن فیکم، به جهت اینکه رغبتی در شما داره، شما رو دوست داره، هم به امیدی کسی بیاد به طرف شما قصد شما رو کنه دوستتون داشته باشه، جبرن. نه جبرن یعنی همه چیز جبران میشه، همه چیز درست میشه. کسی که با علاقه بیاد به طرف شما و شما رو رغبتی درتون داشته باشه، درست شد؟ یعنی کسی که آستیناشو بالا بزنه بیاد خدمت شما دست دراز کنه، جبرن. و این میگن که جبیره، یعنی جبران میشه همه چیزش، همه چیز درست میشه. و من تکونو ناصری، و کسی که شما یاورش باشید جبرانش بکنید، ینتصر، پیروز میشه بر همه چیز. بگه برای مد کردی دیگه، گفته کسی بیاد دستشو دراز کنه جلوی شما، جبره، همه چی گیرش میاد. کسی هم که شما یاریش بکنی پیروز میشه، از همه چی بی‌نیاز میشه. الان اینجا من امکم لرغبتن فیکم، لرغبتن یعنی چی؟ یعنی رغبتن فیکم. رغبتن اگر میگفت بگید بهتر بود، 90% بود، 95% بود. لرغبتن 5% نشد؟ لرغبتن فیکم، فیکم متعلق به رغبت. کسی که به جهت علاقه به شما قصدتونو بکنه، به جهت علاقه به شما قصدتونو بکنه، این حصولیه یا تحصیلیه؟ کسی که قصد شما رو کنه به جهت علاقه‌ای که به شما دارد، حصولیه دیگه. چون رغبت به شما را دارد، بگید قصدتونو کرد، چون دوستتون داره. کسی که چرا دیگه؟ میگه لما امکم، چرا قصد شما رو کرده؟ میگه رغبتن فیکم، چون دوستون داشت، چون رغبت در او وجود داره، پس بنابراین بگو قصد شما رو کرده، حصولی. حالا این تمام شد. امکان مقرونن به علم، اگر الف لام داشته باشه میشه صورت چندو؟ دوم. فل اکثر و جرهو بالحرف، اکثر مجرور میشه به حرف جرنی که مفید تعلیله، حالا لام باشه، من باشه، فی باشه، با باشه، بلحب 95% بل اکثر. نهو اصفه و انهو، اصفه و انهو یعنی اعفوهو، یعنی میبخشمش، عفش میکنم، اصفه و انهو، از او گذشت میکنم. چرا؟ لشفقت علی، به خاطر دلسوزیم برو، شفقت یعنی دلسوزی، به خاطر اینکه دلم براش میسوزه بگو اونو میبخشمش، چون دلم براش میسوزه شفقت دارم نسبت به او میبخشم. حصولی یا تحصیلیه؟ حصولیه، چون دلم براش میسوزه بخشیدمش. اینجا از شفقه الف لام داره، لام گرفته، حالا اگه میگفت اشفق علی میشد 5%. ها علی متعلق و یون سبا علا قلتن، علا قلتن 5%. که قولهی لا اقعد الجبن عن الهیجایی ولو توالت زمر الاعدایی. شعر میگه لا اقعدو، نمی نشینم، الجبن به جهت ترسم، عن الهیجا یعنی جنگ، به خاطر ترسم از جنگ نمی نشینم، ولو توالت زمر الاعدا، ولو پشت سر هم متوالی باشن، زمر جمع زمره است، جماعت اعدا دشمنان، ولو دشمنان پشت به پشت هم دادن جماعتشون، ولی من به خاطر ترس از اونها بگید از جنگ باز نمیمان. این لا اقعد و الجبنه، بهتر بود بگه چی؟ بگید للجبنه، میشد 95%. حالا که گفته الجبنه میشه 5%، حصولی اینم ها. ای لجبنی عن الهیجا، لجبنی عن الهیجا. حالا و این کانم مضافن، اگه مضاف باشه جاز فیه الامران علی السوا، 50-50 دیگه، یه راحت تر از این. نهو تصدقتو ابتغاء مرضات الله، یعنی صدقه دادم به جهت، بگید به دست آوردن رضایت خدا. مرضات مصدر میمی ها، یه موقع نگید ابتغاء مرضات الله، به جهت به دست آوردن، ابتغاء یعنی طلب کردن، به جهت طلب کردن، طالب بودن رضایت خدا من صدقه دادم. میتونم بگه ل ابتغاء مرضاتی، ل ابتغاء مرضات الله، فایده. حالا ما سه شکل رو گفتیم یا نه؟ سه شکل رو گفتیم. میگه ولا بعث من جرهی مطلقاً به غیر لام من حروف تعلیل، کلباء و من و فی. میگه این که شما حرف جر بیارید هیچ مشکلی نداره، ولی اگه حرف جر آمد، من بهتون گفتم دیگه به اون مفعول الله بگید نمیگن، میگن بهش جارو. میگه هیچ اشکالی نداره از جر دادن این چیزی که علت رو میفهمونه مطلقا، به طور مطلق به غیر لام، یعنی حتما نباید لام بیارید. من که مثال زدم ضربته به سوء ادبه، حتما نباید لام بیارید، ممکنه به جای لام چی بیارید؟ باب و من و فی بیارید، درست شد؟ میگه این که ما گفتیم لام لام مثال زدیم، اینا رو نگاه کن، همه مثالایی که زده من امکم لرغبته، ها، لجبنی، نمیدونم تصدق تو لم ابتغاء مرضاتی، میگه این لام مثال زدیم چون لام رئیسشونو بیشتر میاد، ولی میشه به جای لام بگید با استفاده کرد، من استفاده کرد، فی استفاده کرد. این از مثال گول نخوری که فکر کنی فقط حرفه. میگه ولا بعث من جرهی مطلقا، جرش بدیم به طور مطلق به غیر لام، من حروف تعلیل، کلباء و من و فی. نه با الان مثال میزنیم، قتل الجانی، کشته شد اون جنایتکار، به ذنبهی، به سبب گناهش، درست شد یعنی؟ چون گناهش بود، به علت گناهش کشته شد. این الان ذنب مصدر نیست، به خاطر همینم بابا اومد. میتونست بگه لذنبهی، نمیتونست بگه ای به سبب ذنبی، زبط و من از شوقه، شوق مصدره ها، ولی چون الف لام داشته بگید بهتره که با حرف جر بیاد، 95%. میگه زبط و، یعنی چی زبط و؟ آب شدم، زاب یزوب، آب شدم از عشقش، از شوقم، از علاقم، به خاطر علاقم آب شدم. این زبط و من از شوق، من العشق، از عشق خود، به خاطر عشق خود آب شدم، حصولیه ها، یعنی شوق در من باعث شد که من بگی آب شدم. بعد این زبط و من از شوق الف لام داره، چون الف لام داره با من اومد، ای به سبب شوق. و قتل کلیبون فی ناقتن، دو تا طایفه که یکیش کلیب بود، در جاهلیت با هم 40 سال جنگیدن. 40 سال. بعد اینها 40 سال جنگ کردن فقط سر یه دونش دوتر ناقه. اونم توی یه مسابقه‌ای که اینا مسابقه گذاشتن، اونا جرزنی کردن دو اینو. 40 سال، میدونید نسل ها. لذا میگه چی؟ قتل کلیبون، کلیبی ها کشته شدن، یه طایفه کلیب، فی ناقتن، یعنی به خاطر یه شتر، به سبب ناقتن. تمام شد، درست شد؟ تمام شد دیگه، چیزی نداره. المفعول و فی 5 دقیقه وقت دارم. و سلام. چی شده؟